Book 2 10 10 10 أمس اليوم غدا gisteren vandaag morgen gisteren vandaag morgen أمس كان السبت Gisteren was het zaterdag. Gisteren was het zaterdag. Ams كنت في السينما. Gisteren was ik in de bioscoop. Gisteren was ik in de bioscoop. كان الفيلم مشوقا. De film was interessant. De film was interessant. اليوم هو الأحد. Vandaag is het zondag. Vandaag is het zondag. اليوم أنا لا أعمل. Vandaag werk ik niet. Vandaag werk ik niet. سأبقى في البيت. Ik blijf thuis. Ik blijf thuis. غدا الاثنين. Morgen is het maandag. Morgen is het maandag. غدا سأعود للعمل مجددا. Morgen werk ik weer. Morgen werk ik weer. أشتغل في المكتب. Ik werk op kantoor. Ik werk op kantoor. من هذا؟ Wie is dat? Wie is dat? هذا بيتر. Dat is Peter. Dat is Peter. بيتر طالب. Peter is student. Peter is student. من هذه؟ Wie is dat? Wie is dat? هذه مارتا. Dat is Marta. Dat is Marta. Marta, secretaresse. Marta is secretaresse. Marta is secretaresse. Peter en Marta أصدقاء. Peter en Marta zijn vrienden. Peter en Marta zijn vrienden. Peter صديق مارتا. Peter is de vriend van Marta. Peter is de vriend van Marta. Marta صديقة بيتر. Marta is de vriendin van Peter. Marta is de vriendin van Peter. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.